szukam i ty szukasz też, wiesz. Nie lada sztuka, to znaleźć i mieć. Chyba każdy z nas chciałby to odnaleźć, ale nie każdy z nas znajdzie to na stałe. To nie takie proste, tego nie kupisz za forsę. To takie coś, co w smaku bywa gorzkie. Masz swoją szansę, spróbuj chociaż krople. Szukaj, nawet jeśli to sprawia ci problem. Bo chyba warto, choć wielu przeczy. Mówią, oczy przeczy, nie potrafią się cieszyć. To twoje życie, masz szansę na start. Nieważne kim jesteś i czy robisz rap jak ja. Szukaj, musisz się udać, masz moje wsparcie. Te kilka uwag może przydać się na starcie. Szukaj, no a potem nazwij to sam. Nieważne jak to nazwiesz, ważne, że to masz, wiesz. Jeśli szukasz, jeśli pragniesz, nie szuka, nie chcą nawet tego poczuć. A to nie sztuka, żyć nie otwierając oczu. Weź tylko popatrz, co się dzieje wokół. Ci, co mają bliskich, mają także spokój. Możesz być jednym z nich, tylko otwórz oczy. Tego nie widać, gdy cię sen otoczy w nocy. Może się przydać, by ktoś czasem przy tobie kroczył. A jedno słowo starczy, żeby z trasy nie zboczyć. Wielu nie znajdzie nic, ty jednak idź dalej. Wielu chce tylko być, ty lepiej miej wiarę. Nieważny talent, ważne by stale robić swoje i szczęście odnaleźć. Bo o to chodzi, nieważne kogo szukasz. Znaleźć prawdę o sobie, to cała sztuka. Musisz szukać, musisz patrzeć. Tak wyszło, przeszłości nie zmienisz, więc zmień przyszłość. Jeśli szukasz, jeśli pragniesz, to znajdziesz. Jeśli szukasz, jeśli...